wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawce Peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Najpierw zgoda na nową umowę koalicyjną, potem rekonstrukcja rządu. Jutro ciąg dalszy negocjacji Zjednoczonej Prawicy. Do 15 plaża w Gdańsku, od Brzeźna do Mikoszewa będzie zamknięta. Marynarka wojenna neutralizuje minę. Tylko w gronie 6 osób można się od dziś spotykać na Wyspach Brytyjskich. Jutro kolejna tura negocjacji liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie rekonstrukcji rządu i nowej umowy koalicyjnej. Zdradził to przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Jak zapowiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, ogłoszenie kształtu rządu po rekonstrukcji nastąpi najprawdopodobniej na przełomie września i października. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie przebiegać, natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie, gdzie mamy część rzeczy już poustalane. Z naszej strony jest chęć, aby te rozmowy zakończyć jak najszybciej i podpisać nową umowę koalicyjną i wtedy możemy przystąpić do rekonstrukcji rządu i do naszej ofensywy programowej jesiennej. Natomiast czy będzie to rekonstrukcja w przełom września, października? My cały czas na to liczymy. Krzysztof Sobolewski potwierdził, że dojdzie do zmian strukturalnych i personalnych. Ujawnił, że koalicjanci zgodzili się na zmniejszenie przysługującej każdej partii liczby ministerstw. Utrzymanie jedności Zjednoczonej Prawicy jest jedyną szansą na zachowanie większości w Sejmie. Tak mówił w salonie politycznym Trójki polityk Porozumienia Adam Bielan. Do nowego rządu po rekonstrukcji jego zdaniem może wrócić Jarosław Gowin. Myślę, że to jest scenariusz bardzo prawdopodobny. Zdecydują o tym władze statutowe partii Porozumienie. Oczywiście potrzebna jest też wola samego zainteresowanego, bo Jarosław Gowin w określonej sytuacji wiosną tego roku zdecydował o odejściu z rządu. Myślę, że ta sytuacja się w tej chwili zmieniła. Jarosław Gowin odszedł z rządu w kwietniu z powodu braku porozumienia w sprawie korespondencyjnego głosowania w wyborach prezydenckich, które miało się odbyć w maju. A w wywiadzie dla tygodnika Sieci prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, pytany o powrót byłego wicepremiera do rządu, stwierdził, że w klubie PiS reakcje na to byłyby złe. Za godzinę kolejne spotkanie na temat sytuacji Białorusi w kancelarii premiera. Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Białoruska opozycja zapowiada kolejne manifestacje. To już 37 dzień protestów przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Białoruski prezydent leci dziś do Rosji. W Soczi spotka się z prezydentem Władimirem Putinem. Według służb prasowych Kremla rozmowa ma charakter roboczy. Część rosyjskich i białoruskich komentatorów niezależnych przewiduje, że białoruski przywódca będzie prosił o kolejne kredyty i pomoc w zdławieniu opozycyjnych protestów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zapowiadając spotkanie prezydentów, kremlowskie służby poinformowały, że nie przewidziano podpisania jakichkolwiek umów czy porozumień, a po zakończeniu nie zaplanowano konferencji prasowej. Aleksandr Łukaszenka od połowy sierpnia jest w stałym kontakcie telefonicznym z Władimirem Putinem. Po jednej z takich rozmów rosyjski prezydent oświadczył, że sformował siły interwencyjne, które mogą zostać wysłane na Białoruś, gdyby doszło tam do zamieszek. Przed takim scenariuszem ostrzega część rosyjskich komentatorów niezależnych. Dziennik Nowa Gazeta napisał, że wprowadzając żołnierzy na Białoruś, Rosja dla narodu białoruskiego przestanie być zaprzyjaźnionym państwem, a stanie się wrogiem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od godziny obowiązuje zakaz zbliżania się do plaży na odcinku Gdańsk-Brzeźno-Mikoszewo. Marynarka wojenna rozpoczęła neutralizację min z kanału Wisły Śmiałej w Gdańsku. Operacja potrwa do 15. W tym czasie obowiązuje zakaz kąpieli w Zatoce Gdańskiej między Brzeźnem a Mikoszewem, mówi rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Jest specjalnie wyznaczona strefa rażenia odłamkami. Wynosi ona 500 metrów i będzie ona obowiązywała na całej długości trasy, którą te obiekty będą wyholowywane na Zatokę Gdańską, ponieważ sama detonacja będzie miała miejsce na Zatoce Gdańskiej w odległości około 2 mil morskich od brzegu. Operacja marynarki wojennej będzie prowadzona w tych samych godzinach także jutro. Na ważące tony niewybuchy natrafili pracownicy Urzędu Morskiego w trakcie pomiarów hydrograficznych. Zaostrzone zasady epidemiczne obowiązują od dziś w Anglii, Walii i Szkocji. Nie można się tam spotykać w gronie większym niż 6 osób. Brytyjski rząd jest zaniepokojony wzrostem liczby zakażeń. Są pierwsze sygnały, że więcej chorych na COVID-19 trafia do szpitali. Z Londynu Adam Dąbrowski. Tempo wzrostu zakażeń zaskoczyło ekspertów. To już nie są niewielkie ogniska, to dotyczy całego kraju i dlatego musimy działać. To Chris Whitty, naczelny lekarz Anglii, a to premier Boris Johnson. W Anglii zakaz obowiązywać będzie na zewnątrz i wewnątrz. Ma oparcie w prawie. Na jego straży staną policjanci. Zasada 6 obowiązuje od dziś również w Szkocji i Walii, ale w zależności od regionu zmieniają się nieco szczegóły. Edynburg wprowadził ostrzejsze zasady niż Londyn, a Cardiff nieco łagodniejsze. Nowe reguły nie dotyczą spotkań na dworze. Ale niektórzy politycy partii konserwatywnej nie są zadowoleni z tych nakazów. Argumentują na przykład, że wszystko powinno teraz opierać się na zasadzie dobrowolności, a państwo nie powinno tak bardzo ingerować w swobody obywateli. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Trójce już czas na sport. Mateusz Pusiarz. US Open rozstrzygnięte. Wśród pań najlepsza była Naomi Osaka, która w sobotnim finale w 3 setach ograła Wiktoria Azarenkę. 5 setów na pokonanie Aleksandra Zwiriewa potrzebował Dominic Thiem. Austriak wygrał w Wielkim Szlemie po raz pierwszy w karierze. Na swój triumf numer 1 musi jeszcze poczekać Zwiriew. Byłem bardzo blisko tytułu. Zabrakło mi kilku gemów, może nawet kilku punktów. To, co smuci mnie najbardziej, to nie szanse zmarnowane w 3 secie, a 5. Miałem kilka okazji, żeby to rozstrzygnąć. Nie wykorzystałem ich. Ale mam dopiero 23 lata. I wierzę, że to nie była moja ostatnia szansa na zwycięstwo w Wielkim Szlemie. Swoją drogą Dominic Thiem to pierwszy triumfator wielkoszlemowego turnieju urodzony w latach 90. A tenisowo nie zwalniamy tempa. 4 Polaków zagra na turnieju w Rzymie. W singlu Magda Linet, Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz, a w deblu Łukasz Kubot, który został w środę po raz pierwszy ojcem. Gratulacje dla taty i mamy oczywiście. Po tenisie piłka i ekstraklasa. Rozegrano już 7 z 8 meczów 3. kolejki. Liderem po 3 zwycięstwach jest Górnik, który 3-0 ograł wczoraj Lechię. Dziś szanse na zrównanie się punktami z ekipą z Zabrza ma Zagłębie Lubin, ale muszą Miedziowi ograć w Bełchatowie Raków. Wracając jeszcze do meczów niedzielnych, Pogoń 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków. To w kraju, a na Wyspach 2 spotkania. Tottenham 0-1 przegrał z Evertonem, West Bromwich 0-3 z Leicester. Czekaliśmy na powrót Kamila Grosickiego na boiska Premier League. Nie doczekaliśmy się, bo skrzydłowy cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Dziś kolejne mecze pierwszej serii gier. Sheffield zmierzy się z Wolverhampton, a Brighton z Chelsea. A co do innych Polaków za granicą, warto odnotować 2 gole Kamila Wilczka w debiucie w FC Kopenhaga, a także zwycięski pierwszy mecz Radosława Majeckiego w barwach Monako, które 2-1 ograło Nantes. Potężny falstart w Ligue 1 zalicza Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji zagrali drugi mecz i drugi przegrali. Wczoraj 0-1 z Marsylią. Na boisku wrzało, a pod koniec spotkania sędzia pokazał, uwaga, aż 5 czerwonych kartek, w tym dla Neymara. A skoro już Francja, to wiadomo, kolarstwo. 16. etap Tour de France dopiero jutro. Peleton ma dziś czas na zebranie sił. Wczoraj 15. odcinek wygrał Słoweniec Tadej Pogacar, a wyprzedził swojego rodaka i aktualnego lidera Primoża Roglicza, a także Australijczyka Richiego Porta. Na odpoczynek nie mają co liczyć w Tirreno Adriatico. Dziś ostatni etap, 10-kilometrowa jazda indywidualna na czas. W klasyfikacji generalnej 2. miejsce utrzymuje Rafał Majka i do lidera, Brytyjczyka Simona Yatesa, traci tylko 16 sekund. Kolejny sport po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, słoneczny i bardzo ciepły. Przelotny deszcz dziś tylko na Pomorzu Wschodnim. Termometry pokażą w Lubuskiem 29 stopni, na Dolnym Śląsku 28, na Mazowszu 26 do 22 stopni na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład QLED Samsung 65 cali 4K Ultra HD za 4499. Taniej o 1000 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie musisz kombinować, żeby zyskać. Wystarczy, że odwiedzisz dni otwarte Volvo i znajdziesz najlepszą kombinację cen i ofert, które przygotowaliśmy między 14 a 19 września. W te dni nowe modele klasy premium są jeszcze bliżej. Sprawdź wyjątkowe oferty na SUV Volvo za 114 900 zł lub kombi za 129 900 zł. Nie kombinuj, po prostu odwiedź najbliższy salon Volvo. A

summer moved on. Zaśpiewał ze smutkiem wokalista zespołu Aha, Summer Moved On, czyli minęły wakacje. No trudno się z tym nie zgodzić, chociaż jak wyjrzymy dzisiaj przez okno, no to poranek był już chłodniejszy, ale słońce świeci, przynajmniej u nas. Violet, to wszystko zależy od punktu widzenia. Niektórzy jeszcze ciągle mają wakacje i będą je mieć do końca września. Zazdrość. No właśnie. Nie przypadkiem zagraliśmy właśnie utwór grupy Aha i od razu też powiem, grupa Aha powróci zwykle na początku każdej kolejnej godziny naszego spotkania. No i wyjaśnijmy, z jakiego powodu, bo wokalista tej grupy, Morten Harket, dziś ma właśnie urodziny. No to chyba tylko powiedzieć wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, jak najbardziej. A mówimy, które? No, nie wiem, czy to można. No, generalnie jest taka zasada, że nie wytyka się wieku paniom. W wypadku panów się nie spotkałem, no to chyba możemy powiedzieć, że Morten Harket urodził się właśnie 14 września 1959 roku. Jak ktoś jest dobry z matematyki, to sobie szybciutko wyliczy, ile dzisiaj kończy lat wokalista grupy Aha. No i może wyjaśnijmy, bo ostatnio o tej porze spotykałem się z Aleksandrą Kaczkowską w studiu. No dzisiaj nastąpiła zmiana, jest z nami. Jestem. Violetta Myszkowska, no tak? Właśnie. I tak też będzie do 13:00. Zapraszamy. Nasz adres mailowy niezmienny. 13@polskieradio.pl. Z kosmosu pies. To jest nasza następna propozycja muzyczna w tej godzinie. Proszę posłuchać. Fryzjera, a to co masz, to ta co wzbiera w tobie złość. Niby stara się kobieta, a pomysłu nie ma na to ani sił. Uciec z ramion samca beta, co do alfa przecież tak podobny był. Pies. Dziś miły miś, chwilę potem zje ci kota serial. O tym jest, ale w tym serialu nie ma słowa, że aż taki z niego dziad. Tam się starał, a tu wcale, bo gdyby tak, to niechby już te koty jadł. Niby racja, on i koty, to frustracja i kłopoty. Lecz nie przejmuj się, no co ty wiesz, taki zwierz z kosmosu pies. Dziś miły miś, chwilę potem zje ci kota serial. O tym jest. Wiesz, zwierz to zwierz, nieważne skąd. Powszechny Spis Rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W Powszechnym Spisie Rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny Spis Rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tymczasem widzę, że oczywiście niezmiennie słuchają nas w Nowej Zelandii, a na pewno robi to pani Iza. To już taka tradycja właściwie, że o tej porze dostajemy maila. Bardzo, bardzo dziękuję. No tam... Wiosna nadchodzi. Tak, tak, właśnie pani Iza o tym pisze, że piękna w dodatku wiosna. No i oczywiście już w Nowej Zelandii wieczór. 13@polskieradio.pl, zapraszamy. No i The Smiths teraz, The Charming Man, kolejna piosenka dla państwa. No właśnie pytanie, na rozbudzenie czy troszeczkę na utulenie? Tutaj wywiązała się taka krótka dyskusja na temat tego, czy jest to piosenka do tulenia i powolnego wstawania, czy energetycznego wstawania. No i ty od razu powiedziałeś, że to jest raczej energetyczne. No i dla mnie absolutnie do przebudzenia. Ja myślę, że ta kolejna, którą za chwilę zaproponujemy, to jest do tulenia zdecydowanie. Tak, będzie bardziej do przytulania. No, to zresztą jest przepiękny utwór, na pewno doskonale wszystkim znany. Ale są takie piosenki, których można słuchać i z taką myślą, że no zaraz muszę wstać, ale jeszcze nie muszę. I myślę, że The Smiths takie jest, ale następne zdecydowanie się z tobą zgodzę, to jest już taka do przytulania. Jeżeli ktoś właśnie wstaje raczej o tej późniejszej porze, na przykład teraz, znam takie osoby, no to jeszcze na chwilę może przyłożyć głowę do poduszki, ale mam nadzieję jednak nie uśnie, tylko przez chwilę rzeczywiście jeszcze pozostanie w takim zawieszeniu. Już słyszymy, już jest ten charakterystyczny motyw. Już państwo wiedzą. Na początku ja tylko dodam, że za kilka minut w Trójce, oczywiście jak zwykle o tej porze, informator ekonomiczny. No a teraz... Nie jeszcze, powolutku. A teraz Chalet.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem w Informatorze Ekonomicznym jest Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Witam Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Dziś poniedziałek, pan jest naszym gościem, ale sięgniemy jeszcze do piątku, bo to jest informacja, która do nas dotarła w piątek, ale nie mieliśmy okazji jeszcze tego skomentować na antenie naszego radia. Agencja Moody's nie zaktualizowała oceny ratingowej Polski. Oznacza to, że nasz rating pozostanie bez zmian na poziomie A2 z perspektywą stabilną. Trochę to tajemniczo brzmi dla niewtajemniczonych, ale generalnie chodzi o to, że nic nowego w naszej gospodarce, zdaniem agencji Moody's. Można by na to patrzeć różnie, bo to jeżeli nic nowego, to by oznaczało, że jesteśmy tak wspaniali jak pół roku temu, co nie jest prawdą. Może to raczej oznaczać, że zsuwamy się po równi pochyłej tak samo jak cała reszta Europy i świata, bo jednak ten kryzys dotknął trochę świat, więc powiedzmy w tym zsuwaniu się jesteśmy w równym szeregu z innymi. To tyle. No, niemniej jednak to w tym przypadku to ta perspektywa stabilna to też może być mylące, dlatego że ten kryzys wciąż nie odsłonił nam jeszcze wszystkich swoich obliczy. Scenariusze wciąż są niejasne. Wciąż, no już przechodząc do konkretów, jest mała skłonność firm do inwestycji. Wciąż mamy wielki deficyt budżetowy i z tą sytuacją finansów publicznych nie za dobrze. Oczywiście są deklaracje rządu, że tu uruchomimy rozmaite przedsięwzięcia stymulujące te inwestycje. Będziemy budować tu lotniska, przekopy i tak dalej. No, czy różne agencje jeszcze dalej w to będą wierzyć, to zobaczymy. Na razie ta konkluzja jest taka, że nie odstajemy specjalnie od świata, który no, cały został objęty kryzysem i powiedzmy utrzymujemy się na tym samym poziomie kryzysu co inni. Tymczasem recesja nie oszczędziła nawet legendarnych centrów. Mam tu na myśli centra handlowe. Rodzinne spacery po galeriach handlowych to już właściwie przeszłość. No, przeszłość, kto wie, czy do tego jeszcze kiedyś nie wrócimy. W końcu kiedyś ta pandemia minie. Ja tam mam nadzieję, a pan? No, ale to tęskni pan za spacerami po centrach handlowych? Powiedzmy, że akurat nie była to moja ulubiona rozrywka, ale wiadomo skądinąd, że dla wielu osób tak. Zresztą tu jakby nie tyle chodzi o same przyzwyczajenia, co to, że w takim miejscu się po prostu wygodnie załatwia kilka rzeczy, bo się idzie na zakupy, do fryzjera, do restauracji i tak dalej. Więc spędza się tam kilka godzin nawet, ale to niekoniecznie musi być takie bezproduktywne. Ja nie sądzę, żeby tak zupełnie nastąpił zmierzch ery centrów handlowych, dlatego że, owszem, kupowanie przez internet, no trochę wymuszone tymi okolicznościami, jest fakt wygodne i pewnie wielu ludzi na to pójdzie. Już tu nieraz mówiliśmy, że wszystkie ludzkie wynalazki, tak jak handel przez internet, wynikają z lenistwa. No i tak. Natomiast dla wielu osób zakupy są po prostu przyjemnością. I tu już nawet nie tylko o to chodzi, żeby dopasować sobie tę marynarkę czy buty, co jest łatwiejsze w realnym sklepie niż w internecie, ale też po prostu o atmosferę, o to, że wypada bywać tu i ówdzie. I takie ludzkie przyzwyczajenia też są istotne. I choćby dlatego ja myślę, że gdy tylko już opanujemy technologię szczepionki, to wszystko wróci. A ta informacja to mnie szczerze zaskoczyła. Nowe auta są coraz droższe. Wszystko podobno przez tak zwane elektryki i emisje CO2. W lipcu za nowy samochód tego roku oczywiście trzeba było płacić w Polsce średnio 122 tysiące złotych. To o 12,5% prawie procent więcej niż rok wcześniej. To jest pewne uśrednienie. Weźmy jeszcze pod uwagę, jak każda statystyka, bo jeszcze też weźmy pod uwagę, że sprzedaż nowych samochodów w ciągu ostatniego półrocza, no tak ogólnie to tąpnęła i trochę byłoby nieuzasadnione w takiej sytuacji podnosić ceny. Wiem też skądinąd, że sprzedaż samochodów w tym segmencie premium, tych luksusowych, to ma się całkiem nieźle. Zresztą jak zawsze, dobra luksusowe nie są podatne na takie ogólne zjawiska jak kryzys, bo zawsze się znajdzie grupa ludzi, którzy dobrze zarabiają i będą skłonni sobie tę wyścigówkę kupić zamiast zwykłego kompaktowego samochodu. Albo na pandemii jeszcze lepiej zarabiają. No, są tacy, którzy oczywiście produkują różne powiedzmy maseczki czy suplementy, co ostatnio no powiedzmy ludzie są bardziej skłonni kupować niż kiedyś w nadziei na to, że to ich uchroni przed chorobą. No dobrze, panie Pawle, jeśli nie kupujemy Jeśli nie kupujemy zwykłego samochodu, a niekoniecznie może elektryk, a może samochód na wodór. Tylko problem polega na tym, że w Polsce, gdybyśmy mieli taki samochód, to póki co nie ma gdzie taki samochód zatankować. No właśnie, a przecież wodór nas otacza zewsząd, bo para wodna, co jest w powietrzu, to też zawiera wodór, prawda? No nie? Ale to znowu kwestia taka jak trochę z samochodami elektrycznymi, które pewnie znalazłyby nabywców o wiele więcej, gdyby nie to, że są po prostu drogie. I nawet to, że mamy już powstającą sieć. Pamięta pan, jakie stacji. Były drogie telefony komórkowe w latach 90? No tak, pamiętam. To wtedy symbol luksusu taki był. Ale tutaj jednak jest mechanika, nie tylko elektronika. W takiej komórce nie ma żadnej mechaniki. Ale już Orlen i PGNiG myślą o tym, żeby takie dystrybutory z wodorem w kilku stacjach w większych miastach w Polsce już powstawały. To jest przede wszystkim rachunek ekonomiczny, bo w każdą nowinkę można zainwestować nawet duże pieniądze pod warunkiem, że mamy realną szansę, że to się potem sprzeda. Jeżeli jeszcze nie opanowaliśmy tak tej technologii wodorowej, żeby samochody były tanie, nikt nie będzie w to inwestował. Na koniec taka ciekawostka, panie Pawle. Po piątkowym losowaniu Eurojackpot wiemy, że w Polsce padła jedna wygrana pierwszego stopnia. Ponad 96 milionów złotych. Tu się uśmiecham. No, rozumiem, że zwycięzca kupi samochód na wodór, na tak? Wodór, nawet nie, no stację może, a może zainwestuje w sieć stacji. O, właśnie. To taka porada. Oczywiście nie znamy nazwiska szczęśliwca, ale możemy chyba wysnuć sugestię. Dobra inwestycja się szykuje. To wszystko na dziś. Naszym gościem, przypomnę, był Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dziękujemy państwu za uwagę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do godziny 10. Jeszcze tak odwołując się do tego, o czym rozmawiali panowie w Informatorze Ekonomicznym, no, nie zapytam cię o to, czy tęsknisz za spacerami po centrach handlowych, które no, były taką częścią... No, dlaczego? Jak chcesz, to zapytaj. No dobrze. Nie tęsknię. No właśnie. To zapytam cię, za czym tęsknisz właśnie z takich rzeczy, które no, były normalne dla tej rzeczywistości przedpandemicznej, a dzisiaj być może już nie są. W zasadzie jednak większość tych rzeczy, które przez kilka miesięcy były nieosiągalne z różnych powodów, no przede wszystkim tych pandemicznych, właściwie no mam wrażenie, że one wróciły, że jednak no prawie tak samo. No już zdarzyło mi się w tym roku po dłuższej przerwie przecież bywać na festiwalach filmowych, co bardzo lubię. Zdarzyło mi się no jednak jakoś aktywnie, w miarę normalnie żyć. To wszystko jest oczywiście inne. Najbardziej w tym momencie tęsknię za moim samochodem, który w drodze do Tarnowa musiałem porzucić w Kielcach, no ale to nie jest chyba związane z wydarzeniami tego roku, tylko tak w ogóle. Tylko tak w ogóle. No dobrze, to ja też się przyznam, że tęsknię chyba do tego, do czego nawiązuje tytuł następnej piosenki na naszej playliście, Into the Great Wide Open, czyli za taką przestrzenią, wyjazdami chyba i podróżami takimi nieograniczonymi. No dobrze, no to przypomnijmy sobie może, jak to było. Eddie waited. You went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. To the Great Wide Open. No tutaj ta Nowa Zelandia mi się przypomina, z której przyszedł mail do nas, gdzie wiosna się zaczyna. No to jest zdecydowanie miejsce, które bardzo chętnie bym odwiedziła. A, czyli za tym tęsknisz, tak? Znaczy nigdy tam nie byłam, ale... Ja też nie. Czasem się tęskni aczkolwiek za takimi miejscami, w których się nie było. Wiele razy już miałem być, bo w pobliskiej, w sumie no, z tamtej perspektywy patrząc, to naprawdę pobliskiej Australii... No, rzut kamieniem. No właśnie, tam mam dużo rodziny i to nawet bardzo bliskiej, no ale też się jeszcze nie zdarzyło. Może kiedyś. To jest ten moment, kiedy czas sięgnąć po moją propozycję muzyczną. Mam proszę taki bardzo przywilej, że jedna piosenka w godzinie to jest coś specjalnie ode mnie. No i dzisiaj może to nie będą jakieś wielkie niespodzianki, bo mniej czy bardziej, ale na pewno utwory znane słuchaczom Trójki. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym przedstawił je w jakiejś takiej podstawowej, klasycznej wersji. Nie. Tego nie będzie. Więc będą znane utwory, ale w specjalnych wersjach, w specjalnych remiksach. Dwa polskie dzisiaj i dwa zagraniczne. Powiedziałbym, że taki motyw łączący to, że są to wersje raczej taneczne. No zabrzmiało intrygująco. No to teraz będzie wielki przebój w takiej właśnie nieco rzadziej eksponowanej wersji. Dzięcie na rączęcie, jabłkę na dupara, moczą dzięcie. Czarowaliśmy troszeczkę i taka to moja pierwsza dzisiaj propozycja muzyczna. Oczywiście Justyna Steczkowska, Dziewczyna Szamana, ale tutaj w podtytule Afro Dance Mix. Taka specjalna wersja, produkcja i aranżacja tego utworu oczywiście. Grzegorz Ciechowski. Oczywiście, to było słychać od razu. Chociaż przyznaję, że poznałam tę piosenkę dopiero po drugiej nutce. Ale to a nawet wtedy, bym powiedział, że po trzeciej. A nawet po trzeciej, ale no, głos Justyny Steczkowskiej jest naprawdę nie do pomylenia, to na pewno. A jeszcze mogę cię czymś zaskoczyć, bo my zagraliśmy ten utwór nie z takiego właśnie klasycznego kompaktu, który ma mniej więcej, nigdy nie mierzyłem, jakieś 13-14 centymetrów, prawda? Tylko z takiej malutkiej płytki. Za chwilę, no proszę. Za chwilę możesz to zobaczyć. No tak, bo to jest taki dodatek do specjalnego wydania, takiego właśnie dwupłytowego, albo półtora należałoby powiedzieć. Pierwszej oczywiście płyty Justyny Steczkowskiej, bo od tego utworu właściwie zaczęła się jej kariera. No dobrze. To był Ciechowski, była Steczkowska. Teraz kto? Corey Taylor? Może być. Black Eyes Blue, no kilka mocniejszych pociągnięć na gitarze i od razu chce się żyć. A już za 6 minut 10 i przed 10 w trójce jeszcze sztywne Palazzi. Jesteśmy normalni, jesteśmy.